που σου χαμογελά και σου φέρεται ευγενικά. Με ένα δύο να σε σίγουρο τη βραδιά θα κλείσει. Μην κοιτάς τον τρόπο που αντιδρά, όλα είναι επιφανειακά. Μέχρι να τελειώσει η νύχτα αυτή θα σε έχει αφήσει. Για να την κερδίσεις, για να την κερδίσεις, πρέπει να την νιώσεις, να την αγαπήσεις. Για να την κερδίσεις, για να την κερδίσεις, πρέπει απ' την καρδιά σου να έχει αποδείξεις. Πιστέψεις όλα όσα σου πει, άσε δοκιμάσει προσπαθεί. Φτάνει μόνο με μια κουβέντα της να σε αφοπλήσει. Ξέρει κάτι πότε το εννοείς, πότε αγαπάς ή απλά ποθείς. Περιμένει ένα λάθος σου για να σε αφήσει. Για να την κερδίσεις, για να την κερδίσεις, πρέπει να την νιώσεις, να την αγαπήσεις. Για να την κερδίσεις, για να την κερδίσεις, πρέπει απ' την καρδιά σου να έχει αποδείξεις. Για να την κερδίσεις, για να την κερδίσεις, πρέπει να την νιώσεις, να την αγαπήσεις. Για να την κερδίσεις, για να την κερδίσεις, πρέπει απ' την καρδιά σου να έχει αποδείξεις.